سے تھے. آپ لوگوں کا یہ بات بہت اچھی ہے کہ آج کے مقرر فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ ہیں جو آیت الکرسی کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ میں شیخ کو یہاں آنے کے لیے دعوت دوں, شیخ کا تعارف کرانا مناسب سمجھوں گا. آپ کا نام جلال الدین قاسمی ہے, سلطان کے صوبہ اتر پردیش ضلع بستی سے آپ کا تعلق ہے, اور آج کل مہاراشٹر کے ایک گاؤں جس کا نام ہے مالے گاؤں, وہاں پر آپ قیام پذیر ہیں, داعی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے دار العلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی ہے اور اسی لیے آپ قاسمی ہیں. دار العلوم دیوبند جو کہ ہندوستان کا ایک مشہور ادارہ ہے, وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. وہاں سے فراغت کے بعد آپ دعوتی کام انجام دیتے رہے, اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ تقریباً آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں. جیسے جو کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں وہ ہے احسن الجدال, اور ایک دوسری کتاب ہے الشکوک والاوہام. ایک شخص نے کتاب لکھی تھی 12 سوالات 20 لاکھ انعام, آپ نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے, وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے. اور ویسے آج کے درس کا جو موضوع ہے آیت الکرسی کی تفسیر, یہ کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے. اس کے علاوہ آپ نے سورہ اخلاص کی تفسیر بھی کی ہے, اور آپ کو جان کر یہ بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے جس کا نام ہے نفائف قرآنیہ. 700 صفحات پر مشتمل یہ تفسیر ہے, مسودہ تیار ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نشر و اشاعت میں شیخ کو یہ توفیق دے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہا کریں. اس کے علاوہ بھی تقریباً آپ نے اب تک 17 کتابیں لکھی ہیں, اور الحمدللہ آپ کا جو علمی معیار ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو مستند حدیث کو سند اور متن کے ساتھ پیش کرتے ہیں, بات کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ آپ نے قرآن کریم کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کا حافظہ دیا ہے, اور آپ نے قرآن کریم کو صرف 6 ماہ میں حفظ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور اس کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو اگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گزشتہ ماہ کے یا اسی ماہ کے ابتدائی ایام میں عمرے کی نیت سے پہلی مرتبہ سعودی عرب آئے ہیں. تقریباً 16 پروگرام آپ کے جلدہ دعوت سینٹر حیث سلامہ کے جانب سے اور مشرفہ کے جانب سے رکھے گئے ہیں, اور الحمدللہ اب تک کافی پروگرام ہو چکے ہیں. بقیہ پروگرام کی لسٹ جو ہے آپ کے سامنے آئے گی, اور کل بھی انشاءاللہ تقریباً 3 پروگرام ہیں. ڈسکو میں مسجد میں پروگرام ہے, اور پھر اس کے بعد اثر سے مغرب تک گندرا میں ہے, اور پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے مسجد جوہرا میں پروگرام کا ارادہ ہے. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ تعالی تمام پروگرام اللہ تعالی کی توفیق سے اب تک کافی پروگرام ہو چکے ہیں. جدہ میں بھی ہوئے ہیں, مدینے میں بھی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے مکہ میں بھی ہونے والے ہیں. اس کی کامیابی کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. تو بلا کسی تاخیر میں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے آیت الکرسی کی تفسیر, آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں تمام باتوں کو پیش کریں. اس سے پہلے کہ میں شیخ کو مائک کے سامنے لاؤں یا مائک کو شیخ کے حوالے کروں, آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ آگے آنے والوں کو جو پچھلے آ رہے ہیں ان کو سہولت ہو. جو پرچیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہیں اس میں اپنا نمبر اپنا موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی ضرور لکھیں. گزارش ہے کہ اپنا موبائل یا تو بند کر لیں یا سائلنٹ میں رکھیں. اقول القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو سکوت کا اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نازل ہو. ورنہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ادھر درس ہو رہا ہے قرآن کریم کی آیت پڑھی جا رہی ہے جناب ادھر گانا بج رہا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں, بچوں کو شرارت کرنے نہ دیں اور گندگی نہ کریں, اس لیے کہ صبح میں جو ہے خواتین کے وہاں پر کلاسز چلنے والے ہیں. جلال الدین فاطمی حفیظ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره, اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. علماء کرام, کرم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, سرگن شری ماں اور بہن, آج اس مبارک مجلس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آیت الکرسی کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں. آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی صفات پر بحث کی. شخص یہ جانتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں دو گناہ اتنے خطرناک اور اتنے عجیب ہیں کہ جب تک کوئی شخص ان دو گناہوں کا ترک نہ کرے تب تک نہ تو اس کا کوئی عمل مقبول ہوتا ہے اور نہ اس کی توبہ قبول ہوتی. جملے کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. شریعت مطہرہ میں دو گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ جب تک کوئی شخص ان دو گناہوں کا ترک نہ کرے تب تک نہ تو اس کا کوئی عمل مقبول ہوتا ہے اور نہ تو اس کی کوئی توبہ ہی قبول ہوتی ہے. وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک ہے شرک اور دوسرے بدعت. ایک عجیب نقطہ آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ ان دونوں کو شریعت متحرم ضلالت کہا گیا ہے. شرک کو بھی ضلالت کہا گیا ہے اور بدعت کو بھی ضلالت کہا گیا ہے. حکیم میں شرک کو ضلال بعید کہا گیا اور حدیث میں بدعت کو ضلالت کہا گیا. پہلے وہ آیت پڑھ لیتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ شرک کرنے والے کو کبھی بخشے گا نہیں, اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کے مرتکب کو بخش سکتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے, ضلال بعید میں جا پڑتا ہے. کہ ضلالت کیا ہے اور بعید کیا ہے, پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتے. ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو, گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے, منزل مقصود کی طرف جو جانے والا راستہ ہے اس سے بھٹک کر کسی اور راستے پر چلنے لگے, اس کو کہتے ہیں ضلالت, گمراہ, راہ کو گم کر دینے والا. جہاں وہ پہنچنا چاہ رہا ہے اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے, اس کی جو منزل ہے, اس کا جو منزل مقصود ہے, اس طرف جانے والا جو راستہ ہے اس راستے سے ہٹ کر کے کسی دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے, ایسے آدمی کو کہتے ہیں گمراہ. اس نے منزل کی طرف جانے والا راستہ گم کر دیا. یہ تو ہوا ضلالت کا معنی. قرآن حکیم نے ٹھیک ہے شرک کو ضلالت کہا, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, بعید لا کر کے کیا بتانا چاہ رہا ہے, پیاری بات کہنا چاہ رہا ہے قرآن حکیم. یہ جنت کا راستہ ہے, اس راستے پر چل کر آدمی رضوان الہی کی منزل پر پہنچتا ہے, جنت تک پہنچتا ہے. یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ میں ایک دوسرا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. ایک آدمی کو مدینہ جانا ہے, مدینہ کا ایک روٹ ہے. اب مدینہ کے راستے پر نہ چلتے ہوئے عین اس کے اپوزٹ میں جو مکہ کی طرف راستہ جا رہا ہے اس کے اوپر وہ چلنے لگتا ہے. ہر عقل مند کہے گا کہ یہ آدمی گمراہ ہو گیا ہے, راستہ بھٹک گیا ہے, اس لیے کہ اس کی جو منزل ہے مدینہ ہے. تو وہ مدینہ کے راستے پر نہ چل کر تو مکہ کے راستے پر جا رہا ہے, اپنا راستہ گم کر دیا. بعید کیا ہے؟ جتنے قدم وہ مکہ کے راستے پر رکھے گا اتنا ہی وہ اپنی حقیقی منزل مقصود یعنی مدینہ سے دور ہوتا چلا جائے. جتنے قدم وہ اس راستے پر رکھے گا اتنا ہی وہ اپنی منزل مقصود سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کا ایک مخصوص راستہ ہے, اس کے عین اپوزٹ میں جہنم کا ایک راستہ ہے. اب کوئی آدمی بھٹک کر جہنم والے راستے پر چلا جائے تو اولاً تو اس نے راستہ گم کر دیا, دوسرے جہنم کے راستے پر جتنے قدم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنی اصل منزل مقصود رضا الہی اور جنت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر ہر قدم اسے اس کے منزل سے دور لے جا رہا ہے. کیا بات ہے. ہمیں یشرک باللہ فقط ضل ضلالا بعیدا, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے. یہ تو قرآن حکیم ہے جس نے شرک کے بارے میں ایک بات کہی کہ شرک ضلال ہے اور ضلال بعید ہے. بدعت کو حدیث پاک میں ضلالت کہا گیا. حدیث اس طرح وعن عرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعدت موعظة موضعين فأهدت إلينا بأحد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صفحے کے اوپر پہلے چیپٹر میں, پہلا چیپٹر ابن ماجہ کا باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, اس میں یہ حدیث عرباض بن ساریہ سے لا رہے. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اتنا بلیغ خطبہ دیا, اتنا بلیغ بات ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب تقریر ختم ہوئی, بات ختم ہوا تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے کس طرح بات ارشاد فرمایا ہے, کس طرح تقریر فرمائی ہے, کس طرح بیان فرمایا ہے, جیسے کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا آدمی تقریر کرتا ہوا کرتا. تو اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی وصیت فرمائیے, ہم سے کوئی عہد لیجیے. آپ نے فرمایا پہلی چیز علیکم بتقوی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. جلوت میں رہو تو اللہ کا تقوی, خلوت میں رہو تو اللہ کا تقوی, لین دین میں رہو تو اللہ کا تقوی, گھر میں رہو تو اللہ کا تقوی, ہر شعبے زندگی میں اللہ کا تقوی تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے پہلی چیز. اور دیکھو سنتے رہنا اور تابع داری کرتے رہنا اپنے امیر کی, اگرچہ وہ ابھی غلام ہی کیوں نہ ہو, تشریح کسی اور موقع پر. جو استدلال کرنا ہے صرف اتنا ہی میں ٹکڑا لے رہا ہوں. اور ان قریب تم دیکھو گے کہ میرے پاس بہت زیادہ اختلاف ہو گیا ہے, تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاد ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور دانتوں تلے انہیں دبا لینا. اور دیکھو نئی نئی چیزیں جو دین میں ایجاد ہوں ان سے تم بچتے رہنا, اس لیے کہ بدعتیں ہیں. فإن كل بدعة ضلالة, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس کا مطلب جس طرح مشرک راستہ گم کر دیتا ہے ایسے بدعتی بھی راستہ گم کر دیتا ہے, دونوں گمراہ. آج ہم صرف ایک گمراہی یعنی شرک کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. شرک کی ضد توحید. توحید کی بنیادی دو قسمیں, توحید کی ذات اور توحید کی صفات. بات یہاں سے ہم شروع کریں گے. توحید کی بنیادی دو قسمیں ہیں, توحید کی ذات اور توحید کی صفات. توحید کی ذات تو بالکل آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں, خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی سمجھنا, یہ ہے شرک کی ذات, اور نہ سمجھنا توحید کی ذات. ایک دم پھر سے بولتا ہوں, خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی سمجھنا یہ شرک کی ذات ہے, نہ سمجھنا توحید کی ذات. جیسے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنا, اللہ کے لیے بیٹی تجویز کرنا, جیسے کفار اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا, انہوں نے خالق کائنات کے لیے بیٹیاں تجویز کی. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تجویز کیا. نصارہ نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا تجویز کیا. اس سے معلوم نہیں ہوا کہ نصارہ توحید کی ذات کھو چکے, شرک کی ذات میں مبتلا ہو گئے. نصارا شرک کی ذات میں مبتلا ہو گئے اور کفار و مشرکین تو شرک کی ذات میں مبتلا گئی. اس لیے کہ انہوں نے خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی گردانہ ہستی سمجھا. توحید کی صفات کسے کہتے ہیں جس کا اپوزٹ آتا ہے شرک کی صفات؟ وہی جلی اور وہی خفی میں, یعنی قرآن اور حدیث میں. وہی جلی کہ قرآن اور وہی خفی کہ سنت. قرآن اور حدیث میں میں انہیں وہی خفی اور وہی جلی بولا. وہی جلی اور وہی خفی میں اللہ تعالی نے خود کو جن صفات سے اور جن معنوں میں متصف گردانا ہے ان صفات کو انہی معنوں میں اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے لیے ماننا, کسی اور ہستی کو اس سے متصف ماننا, یہ شرک کی صفات ہے. نہ ماننا توحید کی صفات ہے. ایک بار پھر سے بولتا ہوں, وہی جلی اور وہی خفی میں اللہ تعالی نے خود کو جن صفات سے جن معنوں میں متصف کیا ہے ان صفات کو انہی معنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے ماننا وہ صفات, اس ہستی کو اس سے متصف ماننا, یہ شرک ہوتا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے, اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے, اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں جانتا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں عراف, فلاں شاہی, فلاں بابا, وہ پوشیدہ چیزوں کو, غیب کی خبروں کو اپنے علم کے ذریعے بتا دیتا ہے, تو گویا آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت میں عالم الغیب ہونے میں غیر کو شریک کیا. یہ شرک کی صفات ہے اور جو توحید کی صفات سے بالکل الٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری آیت کریمہ میں توحید کی صفات سے بحث کی اور شرک کی صفات کا رد فرمایا. آئیے اس آیت کریمہ کی شرح سے پہلے اس آیت کریمہ کی فضیلت جان لیں. فضیلت کے لیے ایک حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان فاتانی آتی فجعل یحصل من الطعام فاخذت فقلت لا ارفعن لك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق توبته ذاك الشيطان. رواه البخاري في كتاب بدء الخلق. امام البخاري رحمه الله عليه اس حديث پاک کو کتاب بدء الخلق کے اندر پہلے ہی چیپٹر میں پہلے ویلیوم میں معلوم ہوا کہ راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں اکٹھا ہونے والی زکات پر مامور کر دیا نگرانی کے اوپر. کہا کہ زکات کا مال جہاں رکھا ہوا ہے تم ذرا اس کی نگرانی کرتے ہو. کہتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا, ایک رات کو دیکھا ایک آنے والا آتا ہے. فآتانی آتن, آتن مانے آنے والا, آیا تھیلی تھی اس کے پاس, سجا لکھ میں لگتا آم لکھ بھر بھر کر کے کلّا تھیلے میں ڈالنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا ارے یہ تو چور ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس کو پکڑا. کپل تو ایک چوری کرتا ہے. کہا کہ حضرت بہت غریب آدمی ہوں, کثیر العیال ہوں, بچے بھوکے تھے, ان اجوہ کی بنا پر میں چوری جیسے عظیم جرم کے ارتکاب پر آمادہ ہوا. حضرت مجھے چھوڑ دیجیے, آئندہ ایسا نہیں کروں گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے جا, لیکن آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. دوسرے دن دیکھ رہے پھر آ رہا ہے, ہری تو بھائی ہے تو چلے ہنسو ملک تو آپ لگا لگ بھر بھر کر کے لے کر کے تھیلی میں ڈال لیں. ارے کل بولا تھا نا تو نہیں آیا اور کل میں نے چھوڑ دیا تھا بیٹا, آج چھوڑنے والا نہیں تیرے کو. حضرت بہت غریب آدمی ہیں, بہت پریشان حال, حضرت میری حالت پر رحم فرمائیے, اب کان پکڑتا ہوں نہیں آؤں گا, چوری سے توبہ کر لیتا ہوں. حضرت کا کہتے چلا گیا, جا باتیں برابر حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. نبی نے کہہ دیا کہ تیسرے دن بھی آئے ہو, اور عجیب بات تو یہ کہ حضرت نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی آیا ہو, پچھلے منٹ پاس لگا لگ بھر بھر کر کے گلے میں سے لے کر کے تھیلی میں ڈال لیں. حضرت نے تیسری مرتبہ پکڑ کر کے فرمایا, بیٹا آج تو تیرے کو میں کسی بھی قیمت پر ایٹ اینی کاسٹ چھوڑنے والا نہیں, لال پال نہ کہیں لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو ضرور بھی ضرور لام تاکید بانون تاکید کا قیلا لال پال نہ کہا لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں تیرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا, چھوڑنے والا نہیں. شیطان بہت ذہین, تیسری مرتبہ صاف بچ نکلا. تاکہ حضرت دین کی اگر کوئی ایک اہم بات بتا دوں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ دین کی ایک اہم بات اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ دین کی بات اور تو یوتی چھوڑ کہیں کا, تو مجھے دین کی بات بتائے گا؟ تاکہ اگر تم کو لیں دین کی بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. ابو ہریرہ کہنے لگے, ٹھیک ہے اگر دین کے نام پر تو کوئی بات بتا رہا ہے تو میں تیرے کو چھوڑ دوں گا, چل بتا کیا ہے. کہنے لگا, اذا اول تیلا فراشک, جب رات کو آپ اپنے بستر پر آئیں تو فقرا آیت الکرسی, تو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, تو فائدہ بتا, پڑھ لیا, فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت دو فائدے, پہلا فائدہ لن یزال علیک من اللہ حافظ, اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک حفاظت کرنے والا مسلسل متعین کر دیا جائے گا, لن یزال استمرار کے لیے آتا ہے, برابر تیری حفاظت کرے گا, ایک فائدہ تو یہ, اور دوسرے ولا یقربک الشیطان حتی تصبح, اور صبح تک تیرے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا. یہ دو فائدے. کہا کہ اچھا بیٹا چلا جا, بھاگ جاؤ. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول آج تیسرے دن جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا آیا تھا وہ, اور اس شیر کو میں نے پکڑ لیا تھا, لیکن ایک دین کی بات کا حوالہ دے کر کے اس نے ایک دین کی بات بتائی ہے, حضرت اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. کیا ہے؟ کہا کہ آیت الکرسی کی فضیلت بتائیے. کیا یہ فضیلت صحیح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بابا ختم ہو کر, اس نے تم سے بالکل سچ کہا حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے, اور وہ انسان نہیں تھا بلکہ شیطان, وہ شیطان تھا. حدیث سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتے ہیں, جی نبیوں کے علاوہ کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتا ہے, اس لیے کہ یہ انسانی شکل میں آیا. اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے انسانوں کے گھروں. اب شیطانی آلات گھر میں لگائے رہیں گے تو شیاطین جب وہاں بسیرا کر لیں گے, جب گھر کی برکتیں ختم ہونے لگیں گی تو بابا کے پاس جاتے, بابا کہتے دھونی دو, اب دھونی سے کیا ہوگا, اگر بتی سرگا لوبان سرگا, مین جو بیماری ہے وہ تو گھر کے اندر موجود ہے, یہ لوبان اور دھونی دینے سے کیا ہونے والا ہے؟ بابا بولتے دھونی دو, اور یہاں شیطانوں نے گھر میں بسیرا کر رکھا ہے جو برابر چوری کر رہے ہیں اور گھر سے برکت اٹھ رہی ہے. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے, سورہ انفال میں اس کا ثبوت ہے, آیا تو قرآن میں سے. دوسرے شیطان چوری بھی کر سکتا ہے جو بے برکتی کا سبب ہے گھر کے. تیسرے آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا جو برابر اس کی حفاظت کرے گا, اور دوسرے پڑھ کر کے اگر کوئی سامنے سو جائے صبح تک اس کے پاس کوئی شیطان نہیں آئے. اصل کسی کی فضیلت معلوم ہوئی. چوتھے, چور بھی اگر دین کی بات بتا رہا ہے, فاسق اور تاجر آدمی بھی دین کی بات بتا رہا ہے, تو دین کی بات سننی چاہیے. بڑے بڑے علماء ہیں بے چارے, جو ابو ہریرہ رضی اللہ قابل ہے, ابو ہریرہ سے زیادہ دین سمجھتے ہو, یہ ابو ہریرہ سے زیادہ دین سمجھتے ہیں. ابو ہریرہ فاسق سے دین کی بات لے رہے ہیں, شور سے. اصل میں کیا ہے, ساری ڈگریاں ہیں ان کے پاس, بچاروں سے کچھ لوگوں کے پاس ساری ڈگریاں ہیں, علم نہیں ان کو, اور ہے تو حدیث سے گہرا علم نہیں, نہ قرآن سے گہرا علم, سطحی علم نہیں. ان کے نام پہ اگر کوئی فاسق بات کہہ رہا ہے تو آپ سن لیجیے, سنا کریے. پانچواں مسئلہ, چاہے کوئی امام کہے, چاہے کوئی دانشور کہے, چاہے کوئی مولوی کہے, چاہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی دین کی بات کہے, اس وقت تک اس کو تسلیم نہ کیجیے, اس پر عمل نہ کیجیے جب تک کہ بارگاہ نبوی سے اس کا کنفرمیشن نہ کرا لے. آیت الکرسی کی تفسیر بیان کی چور نے, اس کو فوراً انہوں نے تسلیم نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور فرمایا اس شیطان نے آیت الکرسی کی تفسیر بیان کی ہے اور یہ اس کی فضیلت بیان کی کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ یہ فضیلت صحیح ہے. آپ نے فرمایا صحیح ہے, جب تک قرآن اور حدیث سے کسی بات کا کنفرمیشن نہ ہو جائے تب تک عمل نہ کیا جائے, چاہے کوئی امام بول دے, چاہے کوئی مولوی بول دے, چاہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور بول دے. اماموں کی ضرورت ہے, کسی پیر کی ضرورت ہے, مرشد کی ضرورت ہے, نہیں. اس لیے کہ کوئی بھی بات دین کی کوئی کہے, ملا کہے, مرشد کہے, پیر کہے, امام کہے, تو اس کو قرآن اور حدیث سے معیار کے اوپر پیش کرو, وہاں سے اگر اوکے ہو جائے ایکسپٹ, اور اگر اوکے نہ ہو ریجیکٹ کر دیا جائے تو ریجیکٹ ہی, ایک دم توڑا دیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بات کی تصدیق کرتے تو شیطان کی بات حدیث بن جاتی ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, مقام رسالت معلوم ہوا کہ نبی اگر شیطان کی بات کی تصدیق کرتے تو شیطان کی بات حدیث بن جاتی ہے, اور کوئی بڑے سے بڑے امام کوئی بات کہے اور نبی نے جو میزان پیش کیا قرآن حدیث, قرآن حدیث کے میزان کے اوپر وہ ریجیکٹ ہو جائے تو وہ مسئلہ پوری کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے قابل ہے, حدیث کو دور کیا. استدلال یہ کرنا تھا کہ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے, شیطان نے بتائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی. دوسری فضیلت, حدیث حضرت عبید بن کعب سے مشہور قاری قرآن, بہت اچھا قرآن پڑھ دے. روایت اس طرح, عن عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا المنذر اتدری ای آیات من کتاب اللہ معک اعظم قال قلت اللہ ورسوله اعلم لا اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخری قال فضرب على صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر رواہ مسلم کی کتاب فضائل القرآن. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب فضائل القرآن لائے, مسلم فضائل القرآن میں حدیث ایسے موجود ہے. حضرت عبید بن کعب سے, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے بڑے پیار سے کہا ابو المنذر, ابن کہا جی ہاں, کہا کہ یہ سوال پوچھو بتاؤ گے اللہ کرتے ہیں. کہ بولو اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیتیں کون سی ہیں, آیتیں ورسز. قلت حضرت عبید نے کہا فرمارے میں نے کہہ دیا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے, مجھے علم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک سوال اور پوچھتا ہوں, ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم, آیات کو چھوڑ ورس بتاؤ, قرآن حکیم میں سب سے عظیم ورس, سب سے عظیم آیت, آیت آیت آیت کون سی ہے. ایک تو حضرت عبید نے کہا فرما رہے کہ میں نے فوراً بول دیا کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی اللہ خدا آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور شاباشی دیتے ہوئے فرمایا لیا نکل علم المنذر، اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے اے ابو المنذر. بہت سارے مسائل مستمت ہوئے. پہلا مسئلہ یہ کہ کنیت رکھ لینی چاہیے، ہر آدمی اپنی کنیت رکھے. عبید نے کہا تو نام ہے ان کا، عبید نام ہے اور ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن کنیت ابو المنذر ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، تو کنیت رکھ لینا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب شاباشی دے تو پیٹ پر ہاتھ نہ مارے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. شاباشی دے کسی لڑکے کو تو سینے پر ہاتھ مارے. والا صدری آپ نے میرے چیک چوک مارا. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی تمام آیات میں، سورہ نہیں آیات، تمام آیات میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی تمام آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، کوئی عظیم ہے کوئی اعظم ہے، تو ترتیب ہے. تمام آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، کوئی عظیم ہے کوئی اعظم ہے، بدلنے مراتب. اور آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے تعلق سے، حدیث کے علم کے تعلق سے، قرآن حکیم کے علم کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو قلم تعریف تو نہیں، ہمت افزائی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی فرمائی، لیا نکل علم و المنذر، اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے اے ابو المنذر. ہمت افزائی سے کیا ہے، علم کا شوق بڑھتا ہے، اشتیاق بڑھتا ہے. تو ہمت افزائی کرنا یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے جسے امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ فضائل القرآن میں لائے، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. اب آگے بڑھتے ہیں. عقل کرسی میں کچھ 10 جملے ہیں. There are 10 sentences in آیت الکرسی. آیت الکرسی میں کل 10 جملے ہیں. اچھی طرح یاد کیا جائے، اب میں تفسیر کر رہا ہوں. ایک آیت ہے، ایک سینٹینس ہے، ایک آیت کے اندر 10 سینٹینسز ہیں، 10 جملے ہیں. ایک جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. جیسے بولو، اس آیت کریمہ میں کل 10 جملے ہیں، 10 سینٹینسز ہیں. ایک سینٹینس، ایک جملہ پہلا والا جو دعویٰ ہے، اس کے بعد جو 9 جملے ہیں اسی دعوے کی دلیل ہے. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بعد دلیل دے رہا ہے. یہ پتا چلا کہ اللہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی بات بولتا ہے تو ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا، دلیل دیتا ہے. یہ دلیل ہے، بغیر دلیل کے میں کوئی بات نہیں بولتا، ہر بات دلیل کی روشنی ہے. دعویٰ دیکھیے، جملہ دعویٰ 9 جملے کی دلیل. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے. تین پہلی دلیل لی جا رہی ہے، الحی، اس لیے کہ وہ زندہ ہے. آپ اگر کوئی زندہ ہو تو بتاؤ اللہ کے سامنے. سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو زندہ ہیں، ہم بھی تو زندہ ہیں. وہی میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حیات، حیات دائمہ ہے. الحیات لہ الحیات الدائمہ والبقاء الذی لا اذن لہ ولا آخر. حیات التی یوسف بی اللہ تعالی الحیات الذاتیہ لم تأت من مصدر آخر کحیات الخلائق المکتوبہ الموہوبہ لہ من اللہ من الخالق وجہ ذالک. لہ الحیات الازلیہ والابدیہ لا تبدأ من مصدر ولا تنتہی الی نہایہ. یہ ہے حیات کی تفسیر. اس کی حیات حیات دائم. اس کے علاوہ بابا کی زندگی دیکھیے، مرشد کی زندگی دیکھیے، پیر کی زندگی دیکھیے، امام کی زندگی دیکھیے، نبی کی زندگی دیکھ ڈالیے. پہلے مردہ تھا کہ نہیں، پہلے موت کے عالم میں تھا وہ. یہ میں نہیں بول رہا، قرآن حکیم بولتا ہے یہ موت کے عالم میں سے پہلے. اللہ فرماتا ہے کیسے تذکرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ تک تم کیسے انکار کرتے ہو، تم تو موت کے ہم کنار تھے. کیسے تذکرون باللہ وکنتم امواتا ثم یحییکم ثم یمیتکم اللہ اکبر، پہلے بھی تم مردہ تھے اور بعد میں بھی تم مردہ ہو جاؤ گے. تو جس کے تک موت، جس کی انکار موت، حیات دائمہ کہاں ہے اس کے پاس؟ حیات دائمہ سے متصف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بابا زندہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، بفر سے محال زندہ مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، چھپ گئے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مگر چھپ گئے ہیں. چھپنے والا بھی معبود نہیں. دلیل، دلیل اس طرح ہے، فلما رأى القمر بازغا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. جب رات چھا گئی تو ستاروں کو دیکھا، اس ستارے کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہاں رب جی، یہ میرا رب. فلما اصرا، جب وہ نظروں سے ایسے ہو گیا، اللہ رب العالمین، یہ امام الموحدین بول رہا ہے کہ میں چھپنے والے کو معبود نہیں مانتا. جو چھپ گیا نگاہوں سے اور چلا گیا، حالانکہ تارا کہیں ہے لیکن نگاہوں سے اچھل ہے، تارا کہیں ہے لیکن نگاہوں سے اچھل ہے. آگے بڑھیے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. چاند کو دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا وہ بھی کہیں ہے، کہیں ہے لیکن کہہ رہے یہ معبود نہیں ہو سکتا، تو نظروں سے اچھل ہو جائے، یہاں سے وہاں چلا جائے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، بڑا تھا نا، کہنے لگے میرا رب ہے، میرا سب سے بڑا رب ہے. لیکن اس کے ڈوبنے کے بعد فرمایا قال یا قوم انی بری مما تشركون، میں ڈوبنے والوں کو خدا تسلیم نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں مانتا. یہ شبہ بھی ختم ہو گیا کہ کہیں موجود بھی ہے کسی حال میں، نظر سے اوجھل ہو جائے تو امام الموحدین کی زبان سے قرآن نے کہلوایا کہ وہ بھی عبادت کے قائل قابل نہیں ہے. ڈوبنے والا بھی ڈوب گیا، وہ نظر آ رہا تھا چلا گیا، بابا پہلے تھے، مرشدہ پہلے تھے، امام صاحب پہلے تھے، نبی صاحب پہلے تھے، ان سب کے چلے جانے کے بعد آپ اس کو کیا تسلیم کرتے ہیں؟ چلو موت میں تسلیم کرو تو پھول تو تسلیم کرتے ہو، گدا بھی ہوگا تو مانے گا وہ پھول، ہاتھ میں تو تعبیر کرو گے زندہ ہے، ٹھیک ہے زندہ ہے، اگرچہ زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن اصول تو تسلیم کرتے ہوئے چھپ جانا، پہلے تھے اب نہیں ہے، اب انہیں ڈھونڈو بھی تو نہیں ملے گی، نہیں لے اصول، اصول کو ہر شخص مانے گا. اور امام الموحدین کی سلام سے اللہ تبارک نے کہلوا دیا کہ جو اصول سے متصف ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زندہ ہے، زندہ ہے، الحی زندہ ہے، وہ تمہاری طرح نہیں، بابا کی طرح نہیں، پیر کی طرح نہیں، مرشد کی طرح نہیں، امام کی طرح نہیں، نبی کی طرح نہیں، دنیا کے سائنسدانوں کی طرح نہیں، پہلے مردہ سے بعد میں مر جائیں گے. انتقابی موت، انتقابی موت، تذکرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ اکبر. کتنے مدارس سے آدمی گزر رہا ہے، یہ ہے عبادت کے قابل. اللہ فرما رہا ہے عبادت کے لیے وہی ہستی موضوع ہے، وہی ہستی عبادت کے لائق ہے جو حی ہو زندہ. اچھا زندہ ہے، سوال پیدا ہوا کبھی مر جائے گا؟ چلو جائے، سوال پیدا ہوا. آگے القیوم سے اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، اسی صبح کا القیوم نائن، وہ قیومیت کی صفت کے ساتھ متصف ہے، ہمیشہ قائم اور پوری دنیا اسی سے قائم، موت نہیں آئے گی. کبھی مر جائے گا، ٹھیک ہے زندہ مان لیتے ہیں، کبھی مر جائے گا اور قیوم سے اس کا جواب نہ، ہمیشہ قائم رہنے والا. اسی وجہ سے القیوم جو ہے صفت مبالغہ ہے، مرنے کی صفت نہیں ہے، قائم نہیں، قیوم ہے وہ، ہمیشہ اپنی ذات سے قائم ہے، قائم جب آپ کہیں گے وہ. اب سوال پیدا ہوا کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے؟ ہندوؤں کے دیوتا تو سومرستی کے زندہ رہتے ہیں، کچھ کھا کے زندہ رہتا ہے وہ؟ اس کائنات اسی کے دم سے قائم ہے، وہ قائم دولت سے ہی ہے، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے. قیومیت کا تضمن غناہ، قیومیت جو ہے یہ اس کے دنیازی کو متضمن ہے، دنیاز ہو جو خود اپنی ذات سے قائم ہو، اپنی ذات سے، وہ کچھ کھا کر سے زندہ کیوں رہے گا؟ اپنی ذات سے قائم ہے وہ. اگر یہ کہا جائے کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے تو قیومیت کی وجہ میں پڑ جائے گی، زندہ ہے مان لیا. اچھا کیا مر جائے گا؟ نہیں. قیوم نے اس کا جواب دیا، کچھ کھا کر زندہ رہتا ہے؟ نہیں، وہ قائم دینا چاہیے. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے چلو کسی سے نہیں مانگیں گے، کسی سے مانگیں گے، رات کی تنہائی میں، تاریکی میں کوئی بندہ کسی معبود کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہا ہو تو کیا کوئی ایسا لمحہ ہے اس کے لیے؟ سو رہا ہو اس کی بات نہ سنیں، گھنٹا بجانے کی ضرورت پڑے؟ لاتا ہوں صرف والا نام تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ راستے ملنا یہ غفلت کی علامت، اور اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے، اسی وجہ سے سنا لا کر کے نوم لائے گئے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنا کے بعد نوم، اس لیے کہ اونگ جو ہوتی ہے نا اونگ، یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور سو جانا یہ غفلت کی انتہا ہے. اللہ سنا سے بھی پاک ہے اور نوم سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ سنا اونگ غفلت کی ابتدا ہے اور نوم غفلت کی انتہا ہے. اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. کوئی بندہ کہیں سے بھی پکارے، رات کی تاریکی سے پکارے تو سنتا ہے، دن کے اجالے سے پکارے تو سنتا ہے، دریا کی گہرائیوں میں سے پکارے تو بھی سنتا ہے، سے پکارے تو بھی سنتا ہے، ایوب کی طرف پکارے تو بھی سنتا ہے، یونس کی طرف پکارے تو بھی سنتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پکارے. ایک وہ غفلت کی ابتدا اور غفلت کی انتہا سے پاک ہے، اسے نہ تو اونگ آتی ہے، اونگ جب آنے لگتی ہے نا تو سمجھو غفلت کی ابتدا ہوگی ہے، اور نوم سو گیا غفلت کی انتہا ہے. اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک. اچھا ٹھیک ہے، مانگ رہے ہیں آپ، دیکھ رہا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اگر میں دے دوں تو اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ کے خلاف ہے. اللہ بولا میں نہیں دے رہا، جو تم مانگ رہا ہے نا میں تو نہیں دے رہا. کیا کوئی بابا ہے؟ بابا ہے کوئی جو دباؤ ڈال کر کے، پریشر ڈال کر کے اللہ سے منوا لے کہ تو نہیں دے رہا ہے؟ دے. آدمی جو اولاد ہے، اولاد مانگ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے اولاد دے دیا تو گمراہ ہو جائے گا، اولاد اس کے لیے آزمائش بن جائے گی، ہے نا؟ منڈی ہینڈ دی تھی حضرت خضر نے، کبھی تفسیر کریں گے انشاءاللہ. بہت ساری باتیں ذہن باتیں، کیا کیا بیان کرنا، اللہ نہیں دینا چاہ رہا، میں تیرے کو بیٹا نہیں دیتا، میں تیرے کو بیٹی نہیں دیتا، میں تیرے کو مال نہیں دیتا جو تو مانگ رہا ہے. تو کیا کوئی بابا ہے جو اللہ پر دباؤ ڈال کر کے اللہ سے منگوا سکے؟ نہیں، آپ کو دینا پڑے گا. اللہ فرما رہا ہے، سوال کا جواب، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے. زمین اور آسمان میں اسی کی چلتی ہے ساری. لہو ملک السماوات والارض بادشاہ لو ما فی السماوات وما فی الارض. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے, اس کا بادشاہ ہے. اب جب اسی کا ہے کیا مطلب؟ اسی کا ہے یعنی وہ آقا ہے, سب اس کے غلام ہیں. وہ آقا سب اس کے غلام, اور غلام کو اجازت نہیں ہوتی کہ اپنی طرف سے بلا اجازت مالک کچھ دے سکے, اول تو یہ ہے. اور غلام کی ہمت کہاں کہ وہ آقا کے اوپر دبا ڈال سکے؟ اللہ پر دبا نہیں ڈال سکتا. تو میرا مملوک, تو میرا عبد, تو میرا بندہ, تو میرا غلام, تم چھوڑ کے کوئی میرے اوپر دبا ڈالنے. اللہ پر دباؤ ڈال کر کے بھی اللہ سے منوایا نہیں جا سکتا, اور غلام ہے آقا کی ملکیت سے بھی نہیں دے سکتا, اتنا اختیار ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ معمولی شریعت کا طالب علم جانتا ہے کہ غلام کی جتنی کمائی ہوتی ہے وہ مالک کا حق ہوتا ہے. بلا اجازت مالک اپنی کمائی بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا. یہ ہے آپ کی حقیقت. اچھا ٹھیک ہے, بابا جو ہے وہ اللہ پر دباؤ ڈال کر کے نہیں منوا سکتے, ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تیرے اوپر ہم دباؤ ڈالنے کے لائق ہیں, سفارش کر رہے ہیں, دے دے دے دے مرد اللہی اشتہو انہو اللہ بے اذنے دلائی مرد بولا ہے کہ تو مرد اللہی اشتہو انہو اللہ بے اذنے دباؤ ڈال کر کبھی نہیں منوا سکتا, اور دلائی تم سفارش بھی نہیں کر سکتا, ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا. اجازت دوں تو ریکویسٹ کر, تو سفارش کر. اللہ اکبر. بیز نہیں. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں, نبی کو یا کسی اللہ کے نیک بندے کو قیامت کے دن جو شفاعت کی اجازت ملے گی دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہوگی کہ میں جس کے بارے میں سفارش کے لیے کہوں اسی کے بارے میں سفارش کرے گا. دلیل پھر انبیاء کیا ولا یشفعون الا لمن ارتضى, وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جس سے وہ راضی ہو. اس کا مطلب جس سے وہ راضی ہوگا اسی کے بارے میں بولے گا چلو اس کے بارے میں سفارش کرو. اپنی مرضی سے ہر ایک کی سفارش نہیں کر سکتا نبی بھی. جی اپنی مرضی سے کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا. ارے اللہ ایک تو اذن دے گا تب نبی کھڑا ہوگا, یا اللہ کا کوئی نیک بندہ کھڑا ہوگا سفارش کے لیے. تیز نہیں, پہلے تو اس کی اجازت ہوگی کہ چل تو کھڑا ہو جائے سفارش کے لیے. اور اب دوسری شرط, میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اسی کے بارے میں صرف اجازت ہے. اپنی مرضی سے جس کو چاہے تو بخشوا لے, یا اس کے بارے میں سفارش کر لے, اس کی بھی اجازت نہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سفارش کس کی ہوئی؟ کوئی پوری سفارش کس کی ہوئی؟ اللہ کی. کل اللہ شفاعت جمیعا, اسی وجہ تو قرآن میں کہہ دیا گیا کہ پوری شفاعت تو اللہ کی نہیں ہوئی. کل اللہ شفاعت جمیعا, پوری کی پوری سفارش کس کی ہوئی؟ اللہ کی. بھائی وہ جب تک اجازت نہیں دے گا تب تک کوئی سفارش نہیں کر سکتا, اور جس کے بارے میں سفارش کئی دن دے گا اسی کے بارے میں سفارش ہو سکتی ہے. تو پوری کی پوری سفارش کس کی ہوئی؟ اللہ کی. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ زمر میں کل اللہ شفاعت جمیعا, پوری کی پوری سفارش تو میری ہوئی, سفارش پوری کی پوری اللہ کے لیے. دباؤ ڈال کر کے اللہ سے کچھ دلوا نہیں سکتا, سفارش کر کے بھی کچھ دلوا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. اور جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کہے صرف اسی کے بارے میں نبی ریکویسٹ کرے گا, سفارش کرے گا. دلیل لینے حدیث کس طرح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث کا خاص ایسے کتاب الایمان میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ مستجاب ہوگی. ویسے اللہ ہر نبی کی بہت ساری دعا قبول کرتا ہے, لیکن ہر نبی کے بارے میں ایک بات کہہ دیجیے, ایک دعا تو کرے گا وہ ضرور ضرور قبول, گارنٹی ہے. ہم بھی ایسے کہہ دیا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پرکاش جلد کلو نبی ان دعوت ہو, آپ کو خبر دے دیا گیا کہ تمام انبیاء کرام نے دنیا ہی میں اپنی دعوت خرچ کروا لی ہے. اپنی دعا دنیا میں طرف سے ڈالی لیکن میں نے نہیں اللہ اکبر میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ انی استماعت دعوتی میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا کہ لیے شفاعتن سفارش کے لیے کس کے لیے امتی اپنے امتیوں کے لیے سب سارے امتی آپ تو سارے امتی خوش ہو گئے جدا کی بھی خوش ہو گیا اماموں کی بھی چلنے والے خوش ہو گیا اس لیے تو امتی ہے میری سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا اور مجھے ایسے لوگوں کی سفارش کا اذن ملے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہر آدمی رسول کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئے گا پریشر ڈال کر کے کوئی منوا سکتا ہے اس سے نہیں منوا سکتا لہو معافی سما باتوں معافی اور اس کا جواب دیا گیا اور ریکویسٹ کر کے اس سے کوئی کچھ منوا نہیں سکتا منزل لگی یش پہو اللہ بے ادنی سے جواب دیا گیا اچھا اجازت کی ضرورت کیوں ہے اجازت کی ضرورت کیوں ہے ہر ایک کو اجازت نہیں دے گا کیوں اس سوال کا جواب دیا جائے ہر ایک کو اجازت کیوں نہیں دے گا پوائنٹ نوٹ کیا جائے ہر ایک کو اجازت کیوں نہیں دے گا اس کا جواب دیا جا رہا ہے یا لوگوں میں دین نما کر دوں جن بابا کے بارے میں تمہارا بڑا اچھا گمان ہے ان کی زندگی کی پوری ہسٹری میرے سامنے ہے یہ کیا کرے گا یہ تو خود مصیبت میں ہے یہ تو خود مصیبت میں ہے اللہ جانتا ہے جس نے پہلے کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کس کا انجام کیا ہے یا لب ماں بہن آئے گی مقل قوم اس کے آگے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے لہٰذا ہر ایک کو اجازت کیسے دے گا یہاں تو ہر آدمی جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی سے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سفارش کی اجازت کس کو دیا جانا جس کی پوری ہسٹری صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی ہسٹری صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کی ہسٹری میری نگاہوں کے سامنے آپ کی بھی ہسٹری لیکن آپ کو اجازت دی جا رہی ہے آپ اجازت لے جانے کے قابل میں نے آپ کو اجازت دے دی آپ سفارش کیجیے اور یعلم ما بین ایدیہم کے اندر ایک اور نقطہ ہے جن کے بارے میں تم سفارش کرو گے اس کی پوری ہسٹری میری نگاہ کے سامنے یہ مشرک تو نہیں تھا اس کے بارے میں بھی مجھے پوری معلومات ہے یعلم ما بین ایدیہم وقل قوم کے اندر شافع بھی اور مشفع بھی جو سفارش کر رہا ہے اور جس کی سفارش کی جانے والی ہے دونوں کی ہسٹری اللہ کی نگاہ میں ہے اس وجہ سے وہ سب کو اجازت نہیں دے گا یہ جو اتنی کی تفسیر ہے جو اتنی کے اندر سے سوال پیدا ہوا تھا اس سوال کا جواب ہے یا عالم معافی آئے گی معافل قوم اب ایک آدمی پوچھ سکتا ہے یہ جو ہے بےچارے ان کو کوئی علم نہیں ہے کیا یہ بابا ان کو کچھ علم نہیں ہے اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اس سوال کا جواب بولا یہ بھائی کون ابھی شیم میں علم اللہ بھی ماشا علم نہیں دیں گے محیط کا ہے علم محیط میرے پاس ہے علم وہی کا ان کے پاس جتنا میں نے ان کو علم دے دیا ہے بس اتنا ہی علم ان کے پاس ہے وہاں عالم الغیب ہونے کی تردید ہے نہ تو کوئی بابا عالم الغیب ہے نہ تو کوئی پیر عالم الغیب ہے نہ کوئی مرشد عالم الغیب ہے نہ کوئی نبی عالم الغیب ہے جتنا اللہ نے علم دے دیا بس اس کو کیا علم ہے بلا یہی علم وہی کسی کے پاس نہیں ہے علم وہی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلا یہی پورا بشعین من علم اللہ بماشاء احاطہ کا لفظ ہے بلا یہی پورا علم وہی صرف اللہ کے پاس اچھا دوسروں کے پاس جتنا دے دیا لے رہا ہے آپ دے دیا جا آپ بے نیازی ہے بولنے کے اللہ اسی وجہ سے ایک دفعہ بڑی شاعر بے نیازی سے بولتا ہے کہاں جاتا ہے مارنے کے لیے پانی کس سے مارنا چاہیے کہتے ہوئے سمندر سے ہاتھیں مارتے ہوئے سلاسم خیز سمندر سے نہ کہ خشک جوہر سے آدمی کیا کرتا ہے سمندر کو چھوڑ کر کے خشک جوہر سے پانی مارتا ہے ملنے والا پانی میں فقیر سے مارتا ہے غنی کو چھوڑ کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلك على الله بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه غير الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا السر ولا الحرور فما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور شاب شغلان ماذا بقول لك شاب ماذا بس بے نیازی ہے. اے دنیا کے تمام انسانوں نیتی ہو. اور جن کو تم کتب بولتے ہو کتب تو کچھ ہوتا نہیں ہے, نام رکھ لیا انہوں نے, نام ہے مسمم موجود نہیں. یہ اللہ اسماء سمم تم ہوا, خالی نام ہے, نام رکھ لیا تم نے, نام ہے خالی, اسماء مسمم کا پتا نہیں, اسماء خالی مسمم کا پتا نہیں ہے. اقتاب ابدال اوتار میں تو کیا ہے, یہ سب مبتدا الفاظ ہیں, یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں آئے. اولیاء کا لفظ ہے, اس کے بارے میں ایک لفظ بولوں, اولیاء کے بارے میں بولوں, ان شاء اللہ بول دیتا. ارے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ایک علمی بات, علماء بیٹھے ہوئے, خوف جہاں آیا وہاں جملہ اس میں آئے, لا خوف علیہم, جملہ اس میں آئے, جملہ اس میں آئے, انہیں کوئی خوف نہیں. ولا هم يحزنون اور لا يحزنون یہ جملے کے لیے ہے, جملے کے لیے میں تجدد ہوتا ہے, اور جملے اس لیے میں استمرار ہوتا ہے. کیا مطلب؟ لا خوف علیہم, انہیں خوف نہیں ہوتا. ولا يحزنون, اب یہ غم ہوا پھر غم ہوتا, پھر غم ہوتا, پھر غم ہوتا, ایسا ہوتا ہے, حسن بار بار ہوتا ہے. ہلو, اسی وجہ سے وہاں جملے کے لیے لایا گیا تجدد کے لیے, اور لا خوف خوف کے ساتھ جملے اس لیے لایا گیا جو ہمیشہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے, تباہ کے اوپر. جواب اس کا یہ ہے کہ خوف ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی کسی سے نہیں ڈرتا, ڈرتا ہے ڈرتا ہے ڈرتا ہے, لیکن خوف اگر ایک بار ختم ہو جاتا ہے کسی نہیں ڈرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے, خوف فقار کا مینا خواہش ہوں گے تارا, نکل رہے تو ڈرتے ہوئے نکل رہے, لیکن ایک دفعہ خوف ختم ہو گیا, اللہ نے فرما دیا کہ میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, جاؤ فرعون کے پاس. اب ڈر نکل گیا, ڈر نکل جانے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام پوری حکومت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے, فرعون کی, فرعون کی پوری حکومت سے ٹکرانے کے لیے تیار. ایک دفعہ جب خوف ختم ہو جاتا پھر خوف نہیں آتا جی, لیکن بدھ بار بار ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو وہاں خوف ہوگا اور نہ تو وہاں حزن ہوگا. پھر ان شاء اللہ اس کی تفصیل بہت گہری تفصیل, اس کو سمجھانا پڑے گا. تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے دنیا کے تمام انسانوں, پیرو مرشدو, اور تمہارے نام نہاد اقداف, تمہارے نام نہاد اوقات, تمہارے نام نہاد ابدال, انبیاء اولیاء, سب کے سب ہم ناس کے عموم میں داخل, سب انسان, تم سب کے سب فقیر محتاج, تم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی غنی ہے, کے پاس پاور ایسا ہے, نشائی جب کو میرا بتل سن دے, تمہارا صفایا کر دے اور ایک دوسری مخلوق لے آ. مداری کار اللہ جو عزیز, اللہ کو بہت آسان ہے, باہر ہی نہیں ہے, جب چاہے تمہیں صاف کر کے دوسرے مخلوق لے آئے, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, باہر ہی نہیں اس کے لیے. مداری کار اللہ جو عزیز, اور ولا تزر وازر تم ذوفا, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بہن سدو مستقل تم لائیں گے, جس کے اوپر بوجھ لگا ہوا ہو وہ بلائے کسی کو, میرا بوجھ اٹھالو, لا یقبل من شیء ولو کان ذو قربا, اس کا بوجھ وہ نہیں لا سکتا اگر سے قریبی کیوں نہ ہو. اور آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیکھے اس سے ڈرتے ہیں, قائم الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں, اور جو اچھا بنتا ہے وہ اپنے لیے اچھا بنتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. سمجھیت بات کر کے بات کہی جا رہی, وما یستوی الحیاء وما یستوی الاعمى والبصیر, جس طرح بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ولا الظلمات ولا النور, جس طرح تاریخ اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ولا الظل ولا الحرور, جس طریقے سے روح اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے, حمایت طویل ہے, اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ زندہ ہے, اس کے مقابلے میں کسی کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. حقیقی حیات سے کی مطلب بقیہ سب سے سموتا ہے. کہاں تک پہنچے ہم؟ الذي يشفع عنده الا باذنه, يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. هذا كان شيء. ایک سوال پیدا ہوا, ٹھیک ہے تمام علم اسی کو, کوئی بھی چکا کائنات کا ایسا نہیں ہے جہاں بابا کی چلتی ہو, جہاں اپنی چلا لیتے ہو, لمحہ ایسا نہیں کچھ لمحے میں بابا اپنی چلا لیتے ہو. اور یہ میں بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, فکر میں ڈوبی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا ناگپور سائڈ میں تو گلبرگہ میں بھی, گلبرگہ شریف میں بھی جھٹکے لگے. کہتے ہیں کہ گلبرگہ کی بھی بیڑیاں زمین بوس ہو جاتی, وہ تو کہیے پورے زلزلے کا زور بابا نے اپنے کلک کے اوپر روک دیا, کلک چٹک گیا, بابا نے پورے زلزلے کا زور مزار کے کلک کے اوپر روک دیا, کلک چٹک گیا لیکن پورا شہر گلبرگہ رکھ گیا. بابا کی چلتی ہے نا گلبرگہ میں. سوال یہ ہے کہ کوئی خطہ ایسا ہے جہاں بابا کی چلا لیتے ہو؟ جواب دیا جا رہا ہے وسیع کرسی یوں سماواتی والا, ہر جگہ صرف اسی کی چلتی ہے. کرسی کا ہے کہ لیا تھا, کرسی تو ہم اسی کے معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں اللہ لینا ہے, لیکن کرسی جو ہے جو تصور میں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہے, اس پوری کائنات کے اوپر صرف اسی کی چل رہی ہے. اس سوال کا جواب کہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں بابا کی چلتی ہو, جواب دیا کہ نہیں, وسیع کرسی جو خود سماوا والا کائنات کے کسی چکر پر کسی کی نہیں چلتی ہے, میری چلتی ہے اللہ تعالیٰ, کسی بابا کی نہیں چلتی, کسی مرشد کی نہیں چلتی, کسی نبی کی نہیں چلتی, کسی ولی کی نہیں چلتی, چلتی ہے میری چلتی ہے. اچھا ٹھیک ہے کسی کی نہیں چلتی لیکن یہ پوری کائنات کا چلا لے رہا ہے, وہ بھاری نہیں پڑ رہا, اس کو سپورٹر ہوں گے نا, بابا پیر مرشد حضرت عیسیٰ یا کوئی ہے, اتنی بڑی کائنات پر اکیلا سنبھال رہا ہے, بھاری تو نہیں پڑ رہا, اس کو کوئی سپورٹر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے سپورٹر کی کیا ضرورت ہے, بلا کائنات پوری کی پوری سنبھالنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کی نگرانی کرنا میرے اوپر بھاری نہیں ہے, سن لیا کوئی طریقہ نہیں, میں کائنات کے چپے چپے کے اوپر اپنی نگاہ رکھتے ہوں اور ان کی حفاظت ہی جہما میں آسمان اور زمین کی طرف زمین لوٹ رہی ہے, یعنی پوری کائنات, پوری کائنات کی حفاظت, اس کی نگرانی, کون سا سیارہ کہاں جا رہا ہے, کون سا انسان کہاں ہے, کون سا کیڑا کہاں ہے, اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ, کیا بات ہے, حیثم کرسی, اللہ اکبر, معنی کا ذریعہ کنہا ہوا, کنہا ہے اس میں. اس سوال کا جواب اکیلا ہی سب کچھ کر رہا ہے, کوئی سپورٹر نہیں ہوں, حضرت عیسیٰ سپورٹر ہوں, پیرانے پیر سپورٹر ہوں, جس بھی سپورٹر, کوئی سپورٹر نہیں ہے. اچھا آخری جملہ نواں نمی دری, وہ علی العظیم, وہ علی ہے اور عظیم ہے, بڑی پیاری صفتیں ہیں, میں ذرا ان صفتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اختتام اپنی ان دونوں صفتوں کو اوپر کیوں کیا, بہت دقیق بات ہے, اس کو لے کر آپ جاؤ, آج یہی لے کر کے جاؤ, سمجھا رہا ہوں علی مانے بلند, کیسے اس کو سمجھاؤں میں, کیوں سمجھا رہا ہوں, سلوک کا مطلب ہوتا ہے بلندی, مقابل میں کیا آتا ہے عربی میں, اصل, کوئی اونچا بیٹھا ہوا ہو اس کے نیچے جو رہتے ہیں ان کو اصل بولتے ہیں, جو اونچا بیٹھا ہو اس کو عالی بولتے, اور جو نیچے بیٹھے ہو ان کو سافل بولتے, بولا کہ عالی کسی سافل برابر, اور علی کسی اصل, تو اوپر ہے اور نیچے بیٹھے ہو, اوپر والا عالی علی اور نیچے والا اصل اور سافل, کائے کی بلندی, یہ کائے کی دو چیزوں کی اونچائی, ایک تو جگہ کی اونچائی, جگہ میں ہم کر دو, جی جگہ میں اوپر ہو اور دوسرے مرتبے میں پوزیشن میں اوپر ہو, نوٹ کیا جائے, اگر جگہ اونچی ہو اور اونچی جگہ بیٹھا ہوا تو کہیں گے مکان کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے, اس پوسٹ کے اعتبار سے اونچا ہو, برابر, اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی اعلیٰ پوسٹ کے اوپر ہے تو یہ پوسٹ مرتبہ ہے, تو مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہوتا ہے آدمی, اور جگہ کے اعتبار سے بھی بلند ہوتا ہے آدمی, یہ مطلب ہے بلندی کا جو اردو کے مفہوم میں داخل ہے, مرتبے کی بلندی اور جگہ کی بلندی, مکان آ لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان کی صفت علی ذکر فرمایا تو مکان بھی علی ہوتا ہے, بلند مکان, اور ان نفراؤں آلہ فلر تو آلہ فلر کیا مرتبے کے اعتبار سے بلندی ہے, تو جگہ کے اعتبار سے بھی بلندی ہے اور پوزیشن کے اعتبار سے بھی بلندی, اب عظیم کا مطلب دیکھیں, ابھی میں بتا رہا ہوں کہ مثال دیکھا, عظیم کسے بولتے, عظیم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط مضبوط. اسی وجہ سے عربی میں ہڈی کو عظم بولتے ہیں. اب بتائیے پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ اہم کون سی چیز ہے؟ ہڈی. ہڈیاں نکال لی جائے آدمی کیسا لگے گا؟ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ کے حضور نے دعا فرمائی ہے وہ کسی ہڈی کا حوالہ دیا. کیا فرمایا؟ یا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی. اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. ہڈی کمزور ہو جائے تو پاور ختم ہو جاتا. ہڈی کمزور تو جسم کا پاور ختم. برابر. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں علی بھی ہوں اور عظیم بھی ہوں, یعنی میں بادشاہ بھی ہوں اور میرے پاس پاور بھی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. سمجھ رہا؟ پوزیشن کے اعتبار سے میں تو بلند ہوں اور پاور کے اعتبار سے بھی بلند ہوں. اب اس کی تمثیل دیکھیے. ایک دربار ہے, اونچی جگہ پر ایک تخت ہے, وہاں پر بادشاہ جل رہا ہے, نیچے درباری کھڑے ہوئے ہیں. یہ بادشاہ کون ہوا؟ علی. علی ہوا. الگ جگہ پر تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے سب درباری نگاہیں جھکائے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ علی ہے یا ساقل ہے؟ وہ علی ہے یا اسفل؟ اب ایک آدمی آتا ہے بادشاہ کو نظر انداز کر کے, یہ جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے, ان سے کہتا ہے میری مدد کیجیے. جانتے تین تین تین تین اشخاص کو ذلیل کیا؟ ایک تو اپنے آپ کو ذلیل کیا, اس لیے کہ کچھ دے نہیں سکتے تو خود محتاج جو کھڑے ہوئے نیچے. اچھا, تو ایک تو خود کو ذلیل کیا کہ اسے کچھ ملنے والا نہیں, دوسرے بےچارے دے نہیں سکتے ان کو بھی تم نے ذلیل کیا کہ ان سے مانگا تو وہ دے نہیں سکتے, اور تیسرے وہ بہت غصے میں آ جا رہے مجھ کو ذلیل کہتی ہیں, مجھ سے مانگنے کے لیے نہیں مانگا. تو گویا جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی پیر سے مانگتا ہے, کسی بابا سے مانگتا ہے, کسی نبی سے مانگتا ہے, وہ خود اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتا ہے, نبیوں کو بھی پیروں کو بھی ذلیل کرتا ہے, اللہ کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی, اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جن سے مانگ رہا ان کو بھی ذلیل کر رہا ہے, وہ بھی کچھ نہیں دے سکتے. اور اللہ خود سے آ جاتا ہے کہ ان سے مانگ رہا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے, خود کچھ اور سے مانگ رہا ہے, سمندر سے پانی نہیں مانگ رہا ہے, کتنا بے وقوف ہے. تین تین تذلیلیں, کو ذلیل کرتا ہے جن سے مانگتا ہے, ان کو ذلیل کرتا ہے جس کو چھوڑ دیا ہے, اس کی بھی قدر اس نے نہیں پہچانا. اس وجہ سے اللہ خود سے آ جاتا ہے, اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرے سے مانگے, اسی وجہ سے شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کو معاف نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہو گئی. اچھا, ایک آدمی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن پاور نہیں ہے اس کے پاس. جیسے انڈیا خاندان کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر بادشاہ کے تخت پر تو بیٹھا ہوا ہو, بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے لیکن پاور کہاں ہے؟ انگریزوں کے پاس. عظیم کہہ کر کے جواب دیا جا رہا ہے کہ میں بلندی پر بھی ہوں, پاور بھی میرے ہاتھ میں ہے, میں نے تخت پر بیٹھ کر کے پاور انگریزوں کو نہیں دے دیا ہے, پاور بابار کو نہیں دے دیا ہے, پاور مرشدوں کو نہیں دے دیا ہے. یہی تو خیال ہے کہ اللہ کے پلڑے میں پلنے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے جو کچھ ہم کو لینا ہے محمد سے, نعوذ باللہ من ذلک. یہی تو ہے اللہ فرما رہا ہے کس خیال میں ہو, علی بھی میں ہوں اور عظیم بھی میں ہوں, بلند بھی میں ہوں, بادشاہ بھی میری ہے, بادشاہ بھی میں ہوں اور پاور بھی میرے پاس ہے. میں نے پاور کسی کی طرف منتقل نہیں کیا, پاور میں نے نبی کو نہیں دیا, پاور میں نے پیر کو نہیں دیا, پاور میں نے مرشد کو نہیں دیا, پاور میں نے بابا کو نہیں دیا, میں بادشاہ بھی ہوں اور پاور بھی میرے پاس ہے. لہذا مجھے سے مانگو اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں, اور مجھے سے مانگو اس لیے کہ پورا پاور میرے پاس ہے. نتیجہ ہے اتنا کہ شرک کی بیماری میں مبتلا آدمی ہوتا ہے علی اور عظیم کی حقیقت نہ سمجھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کہا, نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے, اور آخر میں علی اور عظیم دو صفت لانے کے بعد یہ تصور دینا چاہ رہا ہے کہ آدمی شرک کی بیماری میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب علی اور عظیم کو نہیں سمجھ پاتا تھا. کاش لوگ علی اور عظیم کو سمجھ لیتے کہ میں صفت علو سے بھی متصف ہوں اور ساتھ ساتھ صفت عظمت سے بھی متصف ہوں, میں علی بھی ہوں اور عظیم بھی ہوں, کہ میں بادشاہ بھی ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے, خزانے میرے پاس ہیں, بادشاہ میں خزانے بھی اور پاور بھی ہے دینے کا. اللہ اکبر. لوگوں کو غلطیاں کہہ رہے کسی نے سمجھا کہ بادشاہ ہی نہیں ہے, اور کسی نے کہا تو بادشاہ تو ہے لیکن پاور دوسروں کے پاس ہے, اسے لے لیتے ہیں نا. اللہ اکبر. تو شرک کی راہیں کہاں کھلتی ہے؟ علی اور ابھی اللہ کی یہ دو عظیم الشان صفتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. یہ رہی آیت الکرسی کی تفسیر. اللہ نے نیک عمل اور اچھے طرح سے روزہ عطا فرمایا. دعا کر دعا نا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ ماشاء اللہ فضیل الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے آیت الکرسی کی تفسیر سماعت فرما رہے تھے. کئی اچھے نکات شیخ نے پیش کیے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی شیخ کے علم اور عمل میں زیادتی عطا فرمائے. حضرات کی گزارش ہے دو چار منٹ کے لیے بیٹھے رہیں, کچھ اعلانات ہے پھر اس کے بعد یہاں سے نکلیں. دو چار منٹ کے لیے زیادہ وقت نہیں لیں گے. ایک بات یہ ہے کہ کل جو ہے شیخ کے تین پروگرام ہوں گے انشاءاللہ. کل شیخ کے مختلف موضوعات پر تین پروگرام ہوں گے. پہلا پروگرام ہوگا خطبہ جمعہ علم کی فضیلت و اہمیت پر, جس کو مسجد میں جو کہ بوادی ثنائیہ میں ہے. اور دوسرا پروگرام ہوگا عصر کے بعد سے مغرب تک حی الکندرہ مسجد عبداللہ بن مبارک. یہ عصر سے مغرب تک محبت رسول کے تقاضے کے موضوع پر. اور تیسرا پروگرام ہوگا کل انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے عشاء کی نماز کے بعد حی العزیز یعنی مسجد جوہرہ میں انشاءاللہ تعالی ہوگا. عشاء کی نماز کے بعد کل مسجد جوہرہ میں, اور اس کا عنوان رکھا گیا ہے پاکیزہ زندگی پاکیزہ ماحول ہی سے بنتی ہے انشاءاللہ تعالی. اس کا آپ کا خطاب ہوگا کل. کیونکہ چھٹی ہے آپ لوگ اس سے جو ہے ضرور فائدہ اٹھائیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے دوسرے پروگرام جو ہے شیخ کے ہیں, تقریباً 16 پروگراموں میں سے آج جو ہے تقریباً 8واں 9واں پروگرام ہے. اگلے پیر کو بھی جو ہے دعوت سینٹر میں پروگرام ہے, اور وہاں پر بھی جو ہے ماشاء اللہ اب تک تقریباً 2-3 پروگرام ہو چکے ہیں, اور ورک شاپ پروگرام یعنی غیر مسلموں میں کیسے دعوت کی کام کیا جائے اس میں جو ہے پروگرام کے تعلق سے جو ہے ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اور جو تعلیم گزشتہ جو ہے منگل کو رہ چکے ہیں ان دائیوں سے گزارش ہے کہ وہ مجھے کرتے یا شیخ ابو سعید سے ضرور ملاقات کرتے ہوئے جائیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم اخیر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, اور ساتھ میں ہم جالیات حیت مشرفہ یعنی جالیات پگڑی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خصوصاً شیخ عبداللہ اشرف صاحب کا کہ آپ نے جو ہے بڑائی ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے جو ہے یہ پروگرام جو ہے آج ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور جنہوں نے ہمارے ساتھ جس انداز سے بھی مدد کی ہے ہم آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئے اپنے وقت میں نکالے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ وقت جو ہے ایک دو 10 منٹ کے لیے اگر سوال جواب ہو سکتے ہیں تو بات حاصل کریں. جی جی باب شریف کا جو پروگرام تھا وہ کینسل ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا, بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد بخاری میں پروگرام ہوگا. وہاں سے ہمیں یہ جو ہے خبر ملی کہ مسجد بخاری میں کیونکہ جو ہے کام وغیرہ چل رہا ہے, تعمیری کام ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کو کینسل کر کے مسجد بن محفوظ کا پروگرام ہمارے سامنے آیا. پھر مسجد بن محفوظ کے ذمہ داروں نے فون کیا کہ وہاں پر باقاعدہ ان کا پروگرام ہے. ہم نے امام کے ادارے پہ لکھ دی جو پروگرامر ہیں انہوں نے فون کیا کہ ابو سعید صاحب کو کہ وہاں پر جو ہے ہمارا آلریڈی پروگرام کرنے کا عربی پروگرام ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ کینسل کیا گیا. پھر مسجد جوہر ہمارے سامنے آئی, وہاں ہم نے اجازت لے لی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. کل عشاء کی نماز کے بعد مسجد جوہر میں پاکیزہ زندگی پاکیزہ ماحول ہی سے بنتی ہے, اس موضوع پر ان شاء اللہ تعالیٰ پروگرام ہوگا. اور جتنے پروگرام ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے عورتوں کے لیے بھی جگہ موجود ہے سوائے ڈپو کے. مسجد عبداللہ بن مبارک میں عورتوں کے لیے جگہ ہے, ارشاد سے حافظ سماج کا خواتین کے لیے ہے. ہاں خواتین کے لیے وہاں پر بھی انتظام ہے. اگر کسی کا سوال ہے تو لوگ پروگرام تو آ رہے ہیں ہمارا نماز بھی ہے اپنا آگے میں مسلمان اور شرک ہمیں کا فرق جو ہے نا اتنے لوگ آ رہے ہیں نا نماز میں بتا دینا ٹھیک ہے میرا تجربہ ہے نماز یہ اس کو کلیئر کرنا ہے کل کے پروگرام کا آگے ادھر جائیں گے آدھے کل کے پروگرام کے تعلق سے مختلف آتے ہیں مہربانی فرما کر پروگرام کے تعلق سے اعلان سنتے ہوئے جائیں سوال یہ ہے کیا کسی کو علم غیب یا تائی دیا گیا ہے؟ سوال اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے وہاں پر کہیں بھی آتا طلب نہیں سوال کا جس طرح کے اطلاع اور اظہار مثلا اللہ نے جی نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں سے جس سے وہ راضی ہو تو یہاں آتا طلب نہیں اظہار ہے اچھا ایک جو فرماتا ہے اطلاع طلب ہے ہمارا کار اللہ علیہ کے لیے آپ مال الغیب اطلاع عالم الغیب اطلاع دے دینا تو یہ دو لفظ ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ علم غیب عطائی دیا گیا یہ عطائی طلب تو کہیں نہیں نہ قرآن میں بھی نہ حدیث میں کہیں نہیں ہے کتنا کہا جا سکتا کہ اظہار اور اطلاع اور اللہ تعالی نے جتنا جس کو بتا دیا جیسے نبی کو جتنا علم دے دیا بس اتنا ہی ان کے پاس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بھی بتا دیا انہوں نے بلا اسی پورن وشے میں نہیں بھیج رہا ہوں کیا جیسے قرآن حکیم معلوم نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تو مجھے پہنچوا دیا قرآن پورا کا پورا غیب ہے قرآن پورا کا پورا غیب ہے اس میں جتنے کتنے سب غیب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا غیب پر مطلع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ہمیں مل گیا علم غیب کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم دے دیا ہے آپ کو یہ اس پر اعتراض بتائے آپ کو معلوم ہو جائے اللہ نہ بتائے اور آپ کو معلوم ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہمیں مانتے ہیں بغیر بتائے اللہ بتاتا ہے تب نبی کو علم ہوتا ہے اللہ نہ بتائے تو علم نہیں ہوتا یہ تو بہت ساری آیات کے ظاہر ہے عذاب قید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا کئی دنوں تو کوئی نہیں ہے آپ کو بتا گیا کہ بلا کپور والے لکھے گی فائل میں تاریخ کا بتا اللہ ان شاء اللہ اب یہ نہیں کہیے کہ میں ایک کام کر لینے والا ہوں کل مگر یہ انشاءاللہ بول دیا سی یعنی آپ کو جو بھی بات بتائی جا رہی ہے بس اتنا ہی آپ کو علم ہو رہا ہے آپ ہمارے بغیر بتائے ہوئے کوئی چیز نہیں جانتے یہ مطلب ہے غیر کا جاننے کا اور اطلاع کا اور اظہار کا عطائی تو کہیں ہے یہ نہیں لہٰذا سوال ہی صحیح نہیں ہے عطا کرتا ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بات کرنے اور سوال ہے میں آپ نے چلا کرنا ہے تو بیٹھیے بات کرنا ہے تو ہم بند کر دیتے پروگرام اگر آپ لوگوں کو آپس میں بات کریے تو پروگرام ہم بند کر دیتے ہیں اگر سننا ہے تو کنٹینیو رکھے اللہ کچھ جو والے ٹیبس ہیں وہ کھڑے رہے ہیں جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں وہ پورا اس سے استفادہ حاصل کریں یہ نہیں کہ میں آپ کے کان میں کچھ باتیں کروں کسی کا تو سوال ہے جواب ہو رہے ہیں اگر آپ سمجھتے کہ نہیں سننا تو پلیز باہر جائیے کوئی بات نہیں اور اگر استفادہ حاصل کرنا چاہتے تو پلیز سنیے. سوال یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے اور وہ قبول ہوگی یا نہیں, یا روشنی کا ہونا ضروری ہے؟ نماز کے لیے روشنی کا ہونا ضروری نہیں, یہ تو کچھ سمجھی حضرات اور کچھ لوگوں نے یہ معاملہ پھیلایا ہوا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کتنا چھوٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ, اور دیکھیں کہ اس میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا, میں ایسے آڑی لیٹی رہتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب آتے تو ہاتھ مارتے میں پیر گٹھی لیتی تھی, پھر آپ وہاں سجدہ کرتے پیر پھیلا دیتی. بہت ساری روایات تھے خالی, اس کے لیے روشنی ضروری ہے, نماز کہیں بھی پڑی جاتا. ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسجد نبوی بالکل اندھیرا تھا, ایک ساتھ سو رہے تھے تو ان سے آپ ٹکرا گئے. تو کہاں پہلے مساجد کے اندر اور گھروں کے اندر شراب وغیرہ ہوا کرتے تھے, روزنا تیل ہوا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم کو تیل مل جاتا تو یہ چاہتا تھا کہ تیل ہی کھا لیں. اصل مورتی کی تفسیر پر جو سوال کرنا ہے, میں اس طرح کو کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہوں. عطا جو ہے لفظ عطا کے تعلق, عطا عطا نہیں کرتا, عطا کا مطلب ہوتا ہے, ایک معلم جب کسی بچے کو پڑھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا علم یہاں سے وہاں چلا گیا, اس کا علم اس کے پاس ہے یہ اس کو بھی معلوم ہو گیا. ایسا اس کو اظہار بھی بولتے ہیں, اس کو اطلاع بھی بولتے ہیں, علم اسی کے پاس رہتا ہے. عطا کا مطلب میں آپ کو یہ دے دوں, آپ کے مالک ہو گئے, یہ لفظ کہیں نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں, صرف اطلاع کا لفظ ہے اور اظہار کا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, اور وما کان اللہ لیتلیہ کو مطلب تیسرا لفظ کہیں استعمال ہی نہیں ہے. اطلاع علی الغیب ہے اور اظہار علی الغیب بس. تو وہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غیب کے غیب ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے مان لوں, ہم کو حکم لگتا اللہ نے یہ منہ لگ ہے. اور جہاں تک اس کو پہچاننے کی بات ہے, وہ تو کائنات کے ذرے ذرے سے وہاں ہے, اتنا واضح ہے وہ کہ چاروں طرف دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مزہ نظر آئے گا ہر جگہ. اس کا علم اور اسی طریقے سے اس کی قدرت, وہ تو کہیں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. کسی نے نہیں دیکھا جی. ان کا سوال ہے جی, حیدرآباد میں شیعوں کے معنی میں رکھا, ان کے بیان میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو علی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت علی کے تعلق سے, ہم ان کو اس کا جواب کیسا دینا چاہیے؟ سوال تو سماج کرایا جاتا ہے, شیعہ علماء جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تو کچھ علی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت علی کے بارے میں, عوام ان کا ان کو کیسا جو ہے غلط غلط کیسے کریں گے پورا کرنا ایک شیعہ جو ہے ہمارے گاؤں میں ہیں بہت سارے, تو ان میں سے شیعہ جو ہے سنی ہمارے فرحان ہیں ان کو بہت پریشان کیا جاتا تھا. سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے یہ کہا جو قرآن سے درگاہ ہوا بس ہم تم کمر عالیم, کوئی احالی کلر سے استعمال کیا, کیا تم بڑا بن گیا اور عالیم میں سے ہو گیا؟ یہ عالیم کون ہے؟ یہ وہی علی ہے اور آپ کے ساتھ حسن اور حسین وغیرہ وغیرہ ہیں سب ہے اس وقت بھی, ورنہ یہ عالیم کون ہے؟ اس وقت کل ہونا چاہیے نا, تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تو بڑا بن گیا, یہ عالیم میں سے ہے, عالیم تو ہونے چاہیے. اس کا جواب کوئی نہیں دے پاتا تھا. جب آپ کو میں گھر پہنچا تو میرے سامنے سوال آیا تو میں نے کہا کہ اس سے یہ پوچھنا تھا, اللہ نے فرمایا ابا وقت وقان کافری, وہ بڑا بنا اور ہو گیا کافی امر سے کافر لوگ کون تھے بھائی, اتنا ایک آلی لوگ کون تھے, تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے وہ کافرین میں سے ہو گیا, تو اس وقت کافرین میں سے کون لوگ تھے یہ بتایا جائے. تو بہت علی عظیم کے اندر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر کے کہا جا رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے اللہ اللہ, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہاں نام بتا دیا گیا ہے برابر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا نام واضح کر دیا وہاں تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی باتیں آگے کہیں جا رہی ہیں وہ سب اسی کی کتاب ہیں. اگر وہاں ڈکلیئر نہ کیا جاتا اللہ کا لفظ نہ آتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بعد میں کوئی اور صفت بھی ہو سکتی تھی, لیکن اسلوب بتا رہا ہے اور اللہ کا نام پہلے ذکر کیا گیا اللہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو باتیں آ رہی ہیں تو اسی کی صفات ہیں. بیچ میں کسی آدمی کی صفت کو بتائی جا سکتی ہے, یہ تو مخمل میں ٹیکس کا پیبند ہو جائے گا. اگر وہاں نام نہ ذکر کیا جاتا تو ایسا کیا جا سکتا تھا. اللہ کا نام پہلے ہے اللہ لا الہ الا اللہ. یہ ہے کہ شیطان کی بتائی گئی دین کی بات اللہ کے نبی کے بتانے پر حدیث دی, یعنی دین کی صحیح بات شیطان کی بھی مانی گئی, مگر علم حدیث میں محدثین نے جھوٹ بولنے والے سے حدیث نہیں لی. ہو سکتا ہے وہ صحیح حدیث ہو, وضاحت کریں. دیکھیے انکار حدیث کا جو کتنا ہے یہ موضوع ایک رکھا گیا ہے مجھے, تو اس کا ایک اصول حدیث کی روشنی میں اس طریقے سے ایک بیان ہو جائے گا کہ انشاءاللہ بڑی حد تک آپ لوگوں کو صحیح اور ضعیف اور موضوع یہ تمام چیزیں سمجھنے میں آپ کو جو ہے بڑی مدد مل جائے گی انشاءاللہ. اس پر ایک محاکمہ ہوگا باقاعدہ اور بہت آسان طریقے سے. لوگ یہ کہتے ہیں مولانا کیسے جانے ضعیف کیا ہے صحیح کیا ہے, یہ حسن لگے ہی کیا ہوتا ہے صحیح لگے ہی کیا ہوتا ہے, تو میں ایک تقریر ایسی کر کے جاؤں گا کہ اگر انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دو چار مرتبہ سن لیے پیسے لگا کر کے اور بیان میں سن لیے تو انشاءاللہ بڑی حد تک آپ کو راہ مل جائے گی صحیح حدیث اور غریب وغیرہ سمجھنے کے لیے. اس کے لیے ایک موضوع ہے, کیا صرف جہالت کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا؟ شرک جو ہے یہ جہالت کی پیداوار ہے, کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ علم کے بیان میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ شرک نکلتا کہاں سے ہے, اس کا منبع کیا ہے, مقصد کیا ہے, اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کی کو اس کا مقصد اور منبع بتایا ہے, اور جہالت کی بنا پر آدمی شرک سے نہیں بچ سکتا, وہ شرک کے موقع سے نہیں بچ سکتا. اس کی ایک مثال دینا, جیسے آپ بولیں کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں یا آپ بولیں میں انڈیا کا رہنے والا ہوں, تو آپ نے بول دیا کہ آئی مائی انڈین, میں ایک انڈین ہوں, ایک جملہ کہا, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہاں کے جو دستور ہیں ان تمام دستوروں کی تمام دفعات کے اوپر, دستور کی تمام دفعات کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اب ایک آدمی ایسی جگہ ہے جس کو یہ دفعہ معلوم نہ ہو اور وہ کسی کو قتل کر دے, اس کو لایا جائے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, لاکھ بولے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ قتل کرنے والے آدمی کو قتل کر لیا جاتا ہے, پڑ جائے گا اس کو قتل نہیں پڑ جائے گا. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قانون معلوم کرے کہ قانون کیا ہے. جب آدمی بول دیا کہ میں انڈین ہوں یا عربین ہوں تو عرب کا قانون یا انڈیا کا قانون معلوم کرنا ضروری ہے. وہ یہ کہہ کر کے نہیں بول سکتا کہ مجھے معلوم رہتا قانون, میں نے قتل کر دیا اور قتل کا بدلا قتل ہے, مجھے چھوڑ دیا جائے, کوئی چیز کو چھوڑے گا نہیں, فیصلہ ہی کرے گا تم تو چاہیے تھا کہ قانون معلوم کرو. ان شاء اللہ بہت آئی سوال یہ ہے کہ بیجاتی کے شادی کے پروگرام میں جانا کیسا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ بیجاتی سے دور رہیں ٹھیک ہے, اگر کنٹ گھنٹ نہیں ہو رہا ہے اس کے اس میں کسی یا اس کو اس کی دیوار کو تاریخ نہیں مل رہی ہے آپ کے جانے سے تو آپ چلے جائیں, اور اگر ایسا ہو کہ وہاں جانے سے آپ کے اس کی دیوار کو اس کے موقع کو تاریخ مل رہی تو آپ ایسی جگہوں پر آ جائیں, اور اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خلاف سنت ہے یا خلاف سنت نہیں ہے. اگر خلاف سنت ہو رہا ہے تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے, کوئی مقتدی کیا کوئی اہل حدیث بھی کر رہا ہو تو وہاں نہیں جانا چاہیے, اگر وہ خلاف سنت کر کے کر رہا ہو تو. شیخ صاحب آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی جس میں شیطان کا ذکر تھا, کیا حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ نے شیطان کو بیٹا کہہ کر پکارا؟ جواب کرنا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, وہ تو ایک اسلوب ہے اردو کا, اسلوب ہے بولنے کا, جو کہتے ہیں بیٹا آج آ گیا تو میرے اس میں ایک اسلوب ہے. کبھی غصے سے بھی کہا جاتا ہے نا بیٹا وغیرہ, ایسا بیٹے تیرے کو چھوڑنے والا نہیں, تمہاری مطلب نہیں ہے بیٹا, وہاں غصے سے کہا جاتا ہے, ایک اسلوب ہے. جی جی تو کیا نہیں اس سلسلے میں اگر آپ نے وہ دس اٹینڈ کیا ہے آداب معاشرت تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. نہیں دیکھیے اصل میں کیا ہے تو جو امید اٹھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ دین لارج کہہ رہے ہیں سکھا رہے ہیں کیا یہ سمجھ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نماز کو بھی سب معاف کر دیں گے؟ نہیں دیکھیے یہ توحید کا قائد جو ہے وہ جنت میں بھی جائے گا اتنا ہے, لیکن جہاں تک گناہوں کا معاملہ ہے گناہوں کی سزا کو تو بھگت نہیں کر رہے. تو سلسلے میں میں نے پوری حدیث ریفر کی, پوری حدیث ریفر کی میں کہ دیکھیے اس کے پاس توحید بھی ہے, اس کے پاس نماز بھی ہے, اس کے پاس زکات بھی ہے, اس کے پاس صدقہ و خیرات بھی ہے, لیکن وہ کسی کو گالی دے کر آ رہا ہے. کسی کا واقعہ مالا آ رہا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب اس میں موجود ہے تو اسے جہنم میں ڈال دے گا. فتر ہے سننا ابھی اور بات ہے کہ کیونکہ توحید ہے اس کے پاس کیا اگر وہ کبھی جہنم سے نکالا جائے لوگ اس بات پر گری ہو گئے کہ ایک دن تو جنت میں جانا ہی ہے, لیکن جناب یار ایسا ہے کہ جہنم کی ہوا بھی لگ گئی نا تو دنیا کی ساری آئے کہ عشرت منٹ بھر میں بھارت ہو جائے گی سیکنڈ رن, اور وہاں رہنا تو بہت بڑی ضرورت ہے. آدمی بول دے کہ میں وہاں رہوں گا اس کے بعد نکال دیا جاؤں گا, بہت بڑی ضرورت ہے. آدمی نے جہنم کا صحیح طریقے سے تصور نہیں کیا کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے. کہتے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آمین تھی بعد میں منسوخ کر دی, پہلے رفع الیدین تھی اس کے بعد منسوخ کر دی. سر اس کا ایسا کریں گے کہ وہ نماز کا جو بیان ہے نماز کے بیان میں نہیں وہ پوری بخاری کی روایت ہے جو لگاتار امام غیر محفوظ رہے اور غوری کپور آمین ان لوگ آمین بولو آمین کے نقص کے تعلق سے اور رفع الیدین کے نقص کے تعلق سے پوری روایت نہیں. بہت بڑی جو ہے بہت بڑی جو ہے اس سلسلے میں رفع الیدین کی حدیث پڑھ کر کے راوی جو ہے اس راوی کے بارے میں بیٹھ کر کے بتاؤں کہ یہ راوی ایمان کر لایا اور یہ حدیث جو ہے رفی ہے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس طریقے کے تنسیم اور نقص کا وہ معاملہ ہے. پہلے کا بات نہیں ہے تو کہنے والی بات ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اصل میں موضوعی کے تعلق سے ہم لوگ سوال کر رہے تھے تو ایک سوال یہ ہے سر کہ ضرور استاد پڑھنا کیسا ہے؟ مجھے نبی نے ضرور کیا طریقہ بتا دیا ہے, وہ آئے گا اس میں محمد رسول اللہ میں یا تجارت کے رنگ میں جو بیان ہے اس میں وہ ضرور پڑھ کر کے بتاؤں گا کہ نبی سے اوپر ضرور کیسے بھیجا جائے. باقاعدہ ضرور تاج یہ جو کچھ بنائے گئے ہیں ضرور ان ضروروں کا ضرور سے لکھی بھی ہے ضرور تاج بھی ہے جی, اور اس کے لیے مخصوص تصبیحات ہیں وہ دور سے تو پھینک دی جاتی ہے بڑے بڑے دانے رہتے ہیں اور اس کو پتنگ کی طرح کھینچتے رہتے ہیں. تو یہ تمام قسم کی تصبیحات اور تمام قسم کے جو ضرور ہیں ان کا پرسن ہونا چاہیے. کسی موضوع پر بیان جواب کرتے ہیں.